Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hamas zegt het voorstel voor een wapenstilstand met Israël nog steeds te onderzoeken. Bemiddelaar Qatar zei eerder dat Hamas er positief tegenover stond, maar dat noemen de Palestijnen nu voorbarig. Het voorstel is afgelopen zondag in Parijs opgesteld door vertegenwoordigers van Israël, de VS, Egypte en Qatar. Het zou gaan om een gevechtspauze van 5 of 6 weken... in ruil voor de vrijlating van gijzelaars, hoeveel is onduidelijk. Israël zegt de Hamas-brigade in Khan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Na Khan Yunis is volgens Israël nu Rafah aan de beurt, aan de Egyptische grens. Daar verblijven naar schatting 1 miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Actievoerende boeren hebben aan het begin van de nacht verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Op de A4, de A16, de A67 en de A76. Gisteravond waren er al boerenacties in Nederlandse steden, onder meer in het centrum van Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Een oud-medewerker van de CIA die geheime informatie lekte naar WikiLeaks is veroordeeld tot 40 jaar cel. Hij is ook schuldig aan het bezit van kinderporno. De aanklagers hadden levenslang tegen hem geëist. De gelekte documenten laten onder meer zien hoe de Amerikaanse inlichtingendienst andere overheden en mogelijke extremisten bespioneert. Op de boulevard van Vlissingen komt geen slavernijmonument, heeft de gemeenteraad besloten. Activisten plaatsten afgelopen zomer zonder toestemming een monument op de boulevard en haalden dat 2 weken later op last van de burgemeester weer weg. Ze begrijpen niet waarom Vlissingen wel excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden, maar geen monument wil plaatsen. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag, maar wel op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Oekraïne krijgt opnieuw financiële hulp van de Europese Unie. En die is hard nodig, want bijna 2 jaar na de Russische invasie lijkt vrede nog altijd ver weg. Verschillende steden in Oekraïne zijn vannacht en vanochtend vroeg aangevallen door Rusland. Ja, we zitten eigenlijk in een soort tussenfase. Dat klinkt raar, hè? We hebben een luchtoorlog, maar de luchtoorlog gaat Oekraïne verzwakken, maar gaat oorlog niet beslissen. En we zien dat beide partijen zich voorbereiden op een lange oorlog. De leiders van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over hulp aan Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag tot op het laatste moment dwars, maar heeft het steunpakket van 50 miljard euro nu toch goedgekeurd. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 2 februari. De Europese Unie keurde gisteren tijdens een speciale top een steunpakket van maar liefst 50 miljard voor Oekraïne goed. En die steun is hard nodig, want de Amerikaanse steun staat op losse schroeven. Maar hoe staat het nu eigenlijk voor met die oorlog in Oekraïne? En wat gebeurt er uiteindelijk met dat geld? Waarom is dat nodig? Ik praat daarover met onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, drukke boel. Hoop te doen. Ja, want het houdt niet op. Wat ik al zei, 2 jaar geleden was die invasie, maar die oorlog, de vrede lijkt nog ver weg. Ja. In Oekraïne. Er is geen enkel teken dat die Rusland iets wil stoppen. Ja. Ja, nou ja, dus er is wel 50 miljard aan steun toegezegd aan Oekraïne door de Europese Unie. Hoe belangrijk is die steun? Om die economie overeind te houden, enorm. Ja, dus weet je ook een beetje wat er dan met die 50 miljard gebeurt concreet? Ja, ze gaan dat in. Het is een steunpakket voor de komende jaren. Dus volgens mij tot 2027. En dat betekent dat ze elk kwartaal volgens mij een deel daarvan overmaken. Ja. Om die economie overeind te houden. Dus het is heel veel pensioenen betalen, lonen betalen. Ja. Etcetera. Het is geen militaire steun. Voor zover ik weet zit dat daar niet in. Dus het is puur om dat land zeg maar overeind te houden. Even ja. Los nog van de militaire steun, zoals je dat zei. Het is denk ik ook wel even geleden dat wij het in vroeg over Oekraïne hebben gehad. Die oorlog is natuurlijk nog steeds in volle gang. En ik denk ook wel dat je ziet vaak dan op de wat verderop in de krant, in de weekendkranten, soms nog een lange analyse of een verhaal. Maar het begint wel een beetje naar de achtergrond te raken. Het ja. Is natuurlijk geen frontpage nieuws meer. Zou je kort kunnen schetsen hoe het er nu voor staat in Oekraïne? Op zich lukt het ze vrij aardig. Kijk, dat lenteoffensief waarvan iedereen de verwachting had van ze pakken wel even alles terug wat ingepikt is. Dat is natuurlijk nooit zo gelopen als men hoopte. In het begin van die oorlog. Toen had Rusland best wel veel veroverd. En toen hebben ze natuurlijk enorm snel hebben ze die hele Kharkiv-regio zo ongeveer. En die stad Gerson in het zuiden hebben ze weer teruggepakt. Dat ging heel rap toen. Dus daar was Rusland niet op voorbereid op die tegenaanval. Mm-hmm. Ja, en dat lenteoffensief heeft gewoon te lang geduurd. Dus uiteindelijk had Rusland zich zo ongelooflijk ingegraven en mijnenvelden aangelegd. Dat is heel moeilijk om daar doorheen te komen. En dat is met name omdat die luchtsteun, dat missen ze. Dus die F-16's die men nog wil leveren. Dat is eigenlijk een cruciaal ding wel geweest daarin. Ja, ja, dus alsnog heel belangrijk dat we het land blijven steunen. Zeker. En dat nog steeds erg nodig. En gelukkig hebben we een uur om erover te praten. Dus dat is hartstikke fijn. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vanmorgen, onderzoeksjournalistiek Robert van der Noorda? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, jij werkte als onderzoeksjournalist voor onder andere de Volkskrant, maar besloot je uiteindelijk helemaal te storten op Rusland. Waar kwam die keuze vandaan? Ik doe niet zo heel veel meer voor Volkskrant nu, maar ik heb een jaar of twee op de verslaggeverijafdeling gezeten en ik hield me onder andere bezig met allerlei Russische beïnvloedingscampagnes inderdaad. En nu is het een weerwar van allerlei verschillende media. 10 jaar geleden, toen ik heb jarenlang in Oekraïne gezeten. Ben dus in 2004 begonnen met daar te werken. Dus dat land ken ik echt heel goed. Ik heb echt bijna alle grote steden wel gezien. En toen op een gegeven moment ben ik in 2012 in Rusland begonnen. En dan werkte ik nog steeds trouwens deels in Oekraïne. Ja, dan kom je een beetje als een soort westerling met een soort westerse blik. Maar je kent Oekraïne goed, kom je in Rusland terecht. En wat mij extreem verbaasde, en dat was ook het idee, dan praten we ergens over augustus 2013, dacht ik van, volgens mij is het enige wat hier gaat gebeuren, is dat er op een gegeven moment een enorme oorlog start. En toen ben ik eigenlijk begonnen met daar onderzoek naar te doen. Dus dat betekende heel veel monitoren van die media. En dat is een onlosmakelijk onderdeel van het Kremlin. Dus dat heeft een soort voorspellende werking. Veel erger dan de pers hier in Nederland. Want dat is, ja, behalve een NOS, is dat niet zo verbonden als een NOS trouwens ook niet. Dat is heel anders dan in Nederland. Maar daar is het eigenlijk een soort, ja, de stem van het Kremlin, heel veel van die media. Ja, je zei in 2013 had je al een beetje het idee van hier zou een grote oorlog kunnen ontstaan. Waardoor dacht je dat toen al? Wat waren de signalen? Nou, het allergrootste signaal wat ik toen zag was de start een protest op dat Maidanplein in Kiev. Dat was het moment dat Janukovic die zou dat associatieverdrag met de EU tekenen. Dat is gewoon een simpel handelsverdrag. Daar is ook enorm veel propaganda over gepompt dat het een soort lidmaatschap van de EU was, wat het helemaal niet was. En ja, het is natuurlijk compleet bizar om te zien hoe zo'n dat Kremlin helemaal gek wordt. Die media helemaal uit de stekker gaat door een protest in het naburige land. Ja. En toen dacht ik van ja, er kan alleen maar een van de waanzinnig geopolitiek belang aan hangen. Ja, ja. Ja, want uiteindelijk is die oorlog er helaas dus gekomen. Ja. Er wordt ook gewoon fysiek gevochten, zeg maar, op de grond, om het zo te zeggen, tussen de Russen en de Oekraïners. Dat is nog steeds zo. Wat is de stand van zaken daarmee? Want dat voelt voor, ik denk dat wij voor deze oorlog dachten, nou, dat gaat niet meer gebeuren, zeg maar, dat fysieke vechten nog. Weet je hoe het daar nu voor staat bij het front? Dat front is natuurlijk enorm, want dat loopt eigenlijk helemaal van Noord-Oekraïne. Gaat dat zo langs die oostelijke kant naar beneden. En ze hebben natuurlijk een deel van dat zuiden. Ze hebben natuurlijk aan de andere, tot aan zeg maar, de andere kant van de rivier bij Gerson. Dus dat front is gigantisch lang. En er zijn op bepaalde plekken zijn die gevechten heel extreem. Vroeger was dat Bakhmut, daar hebben ze heel lang enorme gevechten. Dat is ook niet stil overigens daar, maar die Ivka, daar gaan gewoon 1000 van die soldaten worden gewoon elke dag afgeslacht nu. Ja, bizar. Dat gaat al maanden door zo. Ja, dus er wordt dus nog steeds fysiek gevochten op die manier, maar dus ook op een andere manier. Je kaart het net ook even aan, je noemde al even die propaganda. Jij richt je dus heel erg op die Russische inmenging en dat nepnieuws. Dus kan je daar wat over vertellen? Wat is daar nu? Ja, er stortte een vliegtuig neer bij de grens. Laten we even dat als voorbeeld nemen. Wat voor rol speelde desinformatie daarbij, bijvoorbeeld? Ja, enorm. Want er zijn beelden van dat vliegtuig op een gegeven moment opgedoken dat hij aan het laden is. Nou, toevallig ken ik iemand die dat heeft zitten analyseren. Dan zie je 5 poppetjes die aan boord gaan. Er is werkelijk geen enkele indicatie dat die 65 Oekraïnse gevangenen aan boord gegaan zijn op dat moment. Er zijn hele rare dingen aan de hand. En Rusland laat er ook helemaal niks zien. En wat mij gelijk door het hoofd schoot was... er was op een gegeven moment een gevangenis, Olenivka in Rusland. En daar lijkt Rusland echt zelf een enorme raket opgeschoten te hebben. Heel veel doden. Ja, dat heeft Oekraïne helemaal niet geschoten op dat moment. Dus ik vind wel dat daar wordt dan toch te makkelijk over gedaan. Dan zie je in een artikel, Russen claimen dat. Maar dan zal je als burger, heel veel mensen nemen meteen aan van... oh, Oekraïne heeft dat vliegtuig neergeschoten en die gevangenen zaten aan boord. En ik denk dat je daar toch moet waken voor enige journalistieke neutraliteit. Hoe zou je dat anders kunnen verwoorden als journalist hier bijvoorbeeld? Nou, ik zou zeggen dat ze dat vliegtuig neergehaald hebben. Maar dan echt staalhard erin zetten dat er geen enkel bewijs nu is dat die gevangenen aan boord waren. Ja. In hoeverre is deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne een cyberoorlog? Ja, dat is een beetje de vraag waar je de definitie van cyber legt. Vroeger, toen ik aan het analyseren was van dit soort propagandacampagnes, trollenlegers en weet ik wat allemaal, werd dat niet cyber genoemd. En nu zie je dat dat heel erg verschuift naar wel. Dus de laatste jaren, als ik dan weet ik op een congres een verhaal vertel over hoe analyseer je nou dit soort trollenlegers en dit soort propaganda op zeer grote schaal. Ja, dan, dat werd de laatste 3 jaar werd dat gewoon geschaard onder OSINT en cyber. Het is gewoon ik denk dat die oorlog, zeg maar, zowel media als op social media met van die propagandacampagnes, is minstens zo belangrijk als die oorlog op de grond. Dat kan je niet los van elkaar zien. Dus je hebt eigenlijk 2 fronten. Je hebt echt inderdaad de tankjes die door de velden rijden. En bedoel, ik heb de laatste weken 3 nieuwe Russische trollenlegers opgespoord. Eentje werd ook door die Duitsers trouwens laatst opgepikt. Maar dat artikel is een beetje beperkt. En dat zijn 50 of 100.000 van die accounts. Dus je kan ook zien dat mensen dat aan zitten te maken. Dus dat er elke 3-4 minuten komt er een nieuw account bij. En ze recyclen allerlei foto's. Dat heeft een hele specifieke werking. Maar die impact kan echt vrij krankzinnig zijn. Dus bedoel, jij en ik kunnen ook op onze zolderkamer de komende dagen een enorm leger gaan aanmaken. En dan kan je echt best wel serieuze beïnvloedingscampagnes doen. Ja, is dat relatief makkelijk om te doen? Ja. Zou ik dat ook, zeg maar, als alfa persoon die meer van taal is dan van cijfers en code, zou ik dat ook bij wijze van spreken kunnen leren? Ja, als ik jou help met wat accounts aanmaken, dan kunnen wij onwijze campagnes gaan doen. Ja. Dan kunnen we hier ook het uiteindelijk erodeert het toch ergens jouw democratie en objectiviteit is wel een beetje weg. En ik heb me daar vroeger wel over verbaasd. Want uiteindelijk bereik je toch maar een deel van die bevolking. Maar ik denk dat voor Rusland is dat juist belangrijk. En die basis kan op een gegeven moment ook helpen, bijvoorbeeld in heel Europa, om in bepaalde landen die steun van mensen aan het leveren van wapens, het leveren van geld aan Oekraïne om dat land staande te houden. Ja, dat erodeert op een gegeven moment gewoon. En dat kan best wel eens cruciaal zijn. Hongarije speelt dat veel sterker een rol. Maar er zijn veel meer landen waar dat best wel een probleem is. Ja, want het gaat dus in eerste instantie ook om dus Rusland, dat daar de mensen worden beïnvloed, maar dus ook gewoon in de rest van Europa en ook in Nederland. Ja, exact. Je had vroeger die in Sint-Petersburg die Internet Research Agency, dat is nog steeds actief overigens. Dat is door die Prigozhin is dat ooit gestart. En die hadden een afdeling van, ik geloof dat er 400 man werkten. En ik denk dat ruim de helft alleen maar in Russisch de boel zat te beïnvloeden, want ze willen die eigen bevolking bijvoorbeeld ook niet laten denken dat een MH17 bijvoorbeeld neergehaald is door Rusland. Dat was nog steeds een van de allergrootste campagnes van dat trollenleger. En dat soort dingen werken. En jij ziet dat als gewone gebruiker niet. Je ziet allemaal rare berichtjes langskomen. Op een gegeven moment wordt iets trending als maar vaak genoeg een berichtje over gestuurd wordt. En dat gaat mensen gewoon beïnvloeden. Dus je trekt mensen mee. Oh ja, die Oekraïners hebben op hun eigen mens geschoten in Donbass. Nooit gebeurd. Ja, er zal wel eens een keer iets misgegaan zijn. Maar het is echt niet zo dat de Oekraïne op hun burgers in Donbass en Lugansk schoot. En dat op een gegeven moment ga je dat soort narratieven, en dat gaat zo'n bevolking oppakken. Hier in Nederland heeft al echt enorme tractie. Ja, ja, en wat voor verhalen worden verteld? Als in, wat zijn de narratieven? Ik kan me voorstellen natuurlijk, nou, Oekraïners die zijn de bad guys, maar zijn er ook andere narratieven waarvan je zegt, nou, dat is best opvallend? Ja, heel veel. We hebben toevallig een paar maanden geleden is een rapport uitgekomen van Council of Europe. Hm. We hebben maandenlang met name hate speech narratieven op geanalyseerd. En dan praat je echt, ik denk dat we toen, Nou, ik weet niet, 6 of 8 miljoen tweets in verschillende talen, Russisch, Engels en ook andere talen geanalyseerd hebben. En dan zie je een hele lijst aan dit soort rare narratieven zie je langskomen. Dus bijvoorbeeld, we zijn een maand of 2 maanden voor die oorlog al begonnen. Bijvoorbeeld een van de meest sterke narratieven, dat kregen er niet uit, is van het zijn allemaal nazi's. Mm. Ja, er is inderdaad een groepje wat een soort nazi-achtige figuren zijn, wat overigens maatschappelijk niet als een enorm probleem gezien wordt. Je hebt niet zoveel rechts in Oekraïne. Wat dat betreft is Nederland veel erger met een PVV en een Forum voor Democratie, et cetera. Dat heb je daar politiek helemaal niet. Dus het is gewoon een non-discussie. En toen die oorlog begon, zag je dat pieken. Dat werd echt een factor 1000 keer zo erg. En je ziet hele rare dingen. Eentje die continu terugkomt, is dan verzint iemand weer, die haalt ergens een foto vandaan van Google, van een of ander enorm kasteel of landhuis of zo, van weet ik hoeveel miljoen. En dan wordt weer geclaimd, ja, Zelensky heeft weer het volgende landhuis gekocht van die steun. Dat is allemaal nep. Ja. Dat is helemaal niet waar. Ja. Ja, en op een gegeven moment wordt het denk ik ook lastig om die dingen te onderscheiden. Want je zei al, de traditionele media daar, die heeft Poetin in zijn zak. Om het even zo te zeggen, dan heb je die trollenlegers. Dan heb je ook nog influencers die worden betaald. Zijn er nog andere manieren waarop mensen daar ook beïnvloed worden? Nou ja, in Rusland dus inderdaad door die media. Ik bedoel, hij heeft dat zinken van die Koersk is Poetin begonnen met een heleboel van die staatsmedia te maken. Nou, in het begin van die oorlog zag je eigenlijk dat alles wat nog enigszins objectief nieuws verspreidde, dat werd meteen als Inostrani die buitenlandse agent bestempeld. En dat is eigenlijk allemaal vertrokken. Ik bedoel, Dirk Sauer is met Moscow Times samen met dat Dorst TV Rain is ook naar Nederland gekomen. Hetzelfde geldt voor Novaya Gazeta en alles wat nog een beetje iets objectiefs deed. Dus in het land zelf. Ja, het is moeilijk om echt nog iets objectiefs. Er zijn wat uitzonderingen, maar dat is heel beperkt. Ja, ja. Nou, als we even teruggaan naar die steun die gisteren toegezegd is vanuit de Europese Unie. Je zei eerder al, dat is meer steun ook voor de economie en voor het land. En niet per se militaire steun. Maar als we toch even naar die militaire situatie kijken, hoe staat het daarvoor in Oekraïne? Ja, je ziet wel, er heeft eigenlijk een beetje een gat gezeten de laatste maanden. En waar iedereen met name op zit te wachten is, wat doen die Amerikanen? Ja. En toevallig gisteravond laat is er bekend geworden dat in de komende dagen gaat Amerika daar een besluit over nemen. Okay. Het vervelende is, dat is een beetje een soort speelbal geworden. Je ziet dat een bepaald deel van die Amerikanen, met name die Republikeinen, willen dat men iets doet aan die grens met Mexico. Dus het wordt eigenlijk een soort interne politiek wordt gekoppeld aan die Oekraïne-problematiek. Kijk, en Biden werd niet populairder met al dat geld wat richting Oekraïne ging. Alhoewel dat overigens ook een enorme boost aan die economie geeft. Want het is uiteindelijk allemaal wapenindustrie. Dus er worden heel veel mensen hebben heel veel werk, et cetera. Ja. Dus het geeft ook weer een boost aan Amerika. Ja. En dat pakket in de komende dagen zal bekend worden wat Amerika daar gaat doen. Ja, dus dat wordt nog even spannend. We gaan zo ook in het tweede half uur iets dieper in op de situatie in Amerika. Als het gaat om de steun aan Oekraïne en ook de sfeer daar jegens Oekraïne. Maar ja, er is dus ook militaire steun nodig, als ik jou begrijp, ook voor Oekraïne. Hoe staat dat eigenlijk aan de Russische kant? Kan je een soort balans opmaken van of welke landen sterker staan als het gaat om die militaire macht en steun en het geld dat ze hebben. Ja, je ziet weer een enorme politieke verschuiving. Dus je ziet dat Rusland met name dicht aankruipt tegen toch wel bondgenoten. En dat is met name China en Noord-Korea. En er worden op social media heel veel grappen gemaakt dat eigenlijk steunt Noord-Korea Rusland beter dan dat heel EU en VS, et cetera, nu Oekraïne steunen. Bijvoorbeeld die miljoen van die 155 millimeter granaten. Dat wordt door Noord-Korea wel geleverd. Ja, kijk je daar zelf ook zo naar? Ja, dat is best wel pijnlijk om te zien. Kijk, het is geen EU-land nog. Ik bedoel, het is nog steeds een optie dat ooit een keer EU zou kunnen worden. Dus eigenlijk door die oorlog. Anders had ik het de komende 50 jaar nooit EU-lid zien worden. En we kunnen wel roepen, ja, het is allemaal niet mijn oorlog. Maar dat Rusland nog allerlei andere plannen heeft. Kijk, Georgië is ook een heel apart verhaal. Laten we daar vooral niet te diep op ingaan. Maar dat is eigenlijk ook op een bepaalde manier half geannexeerd op dit moment. En je ziet enorme beïnvloeding in landen zoals Slowakije, Bulgarije, Hongarije. Ik had laatst een vrij hoge politicus van Moldavië. Als je zag wat die Russen daar allemaal deden en geld in allerlei disinfocampagnes pompt, is onvoorstelbaar. Ik denk dat men heeft hier in Europa geen enkele weet van wat de capaciteit van Rusland op dat gebied is. Ja, dus daarom is wel echt goed dat we een machtsblok vormen en steun vormen. Omdat het gebeurt wel op ons continent. Zeker. Het is in dat opzicht dichtbij. Ja, en bijvoorbeeld die mevrouw, van de week was bekend dat er een politicus die in de EU zit voor Latvia, die was al sinds 2005 eigenlijk Russisch agent. Ja. En daar zijn er waarschijnlijk veel en veel meer van. In Bulgarije hebben ze een hele groep van die lui opgespoord aan politici, journalisten en influencers die betaald werden. Die kregen €2000 per maand betaald. Ik denk dat daar nog veel meer van dat soort gevallen zijn. Want je hebt zelf ook familie in Oekraïne, toch? Klopt. Wat hoor jij van hen als het gaat om die steun? Voelen zij zich gesteund door Europa? Nou ja, bedoel, de steun was natuurlijk best wel fors de afgelopen 2 jaar. Maar je ziet wel dat dat de laatste maanden naar beneden gaat. En dat begint wel nijpend te worden op dat front. Ja. Kijk, je zag altijd al dat Rusland schoot, weet ik veel, 3 keer zoveel op Oekraïners dan andersom. Ik denk dat die Oekraïners wat efficiënter zijn met ook hun NATO-trainingen en wat modernere wapens. Dus dat is op zich niet het allergrootste probleem. Ja. Maar als daar niet snel dat op een hoger niveau komt, ja, dan gaan ze wel echt enorme problemen krijgen daar. Maar goed, aan de andere kant, die Budanov van de Oekraïnse defensie, die zei van en dat klopt ook wel enigszins. Als je nu kijkt naar met name dat laatste jaar, echt een goed, groot offensief wat succesvol is, dat lukt eigenlijk niet meer. Ik bedoel, zijn bij dat Avdiivka zijn er duizenden en duizenden van die Russen doodgeschoten en ik weet niet wat allemaal aan tanks afgemaakt, maar het komt niet verder. Ik geloof ze 19 blokken aan woningen nu erbij hadden. Dus het is niet dat ze nou dat die Russen echt gebied veroveren. En dat is natuurlijk wel wonderlijk als je nagaat. Het stond altijd te boek als het tweede sterkste leger ter wereld. Alleen erg ver komen ze nu niet. Nee. Nou, gelukkig hebben we zo nog een half uur om hier langer over door te praten. Zit jij te luisteren en heb je vragen voor mijn gast van vandaag, onderzoeksjournalistiek van der Noorda? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar voordat we verder gaan, is het eerst tijd voor muziek. Dit is Vrouwtje met Ik ben bang. Is. En dat ik het niet geloof, dat hij lachend op me neerkijkt, terwijl ik zorgeloos hoop heb. Ben bang als ik alleen ben, wat als er nooit meer iemand is die me licht geeft als ik opbrand, en wat als ik me vergis. Gaat komen. Ik ben bang voor wat ooit was en te bang om echt te dromen. Met een hart gemaakt van glas. Ik ben bang dat je me aankijkt en je niet ziet wie ik ben en dat niemand me zal kennen zoals ik mezelf ken. En ik vrees het om te voelen. En ik vrees dat ik het meen, bang om te dwalen zonder doel en voor doelen in het algemeen. Laat me baren in mijn angst, weet. Misschien dat ik er wat van leer voor de dag dat ik weer bang ben, want die komt ongetwijfeld weer. Vragen. Ja, welkom terug bij Vroeg. Ik zit hier met onderzoeksjournalistiek Robert van den Noorda. Onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Welkom, fijn dat je er bent. We hebben het over Oekraïne en dan met name over de steun die de Europese Unie nu toch geeft. Met een groot steunpakket. Er zijn allerlei vragen voor je binnengekomen. Eén vraag is van Egon, die zegt die oorlog zou eerst ook vrij kort duren, was het idee, ook vanuit Rusland. Nu duurt hij al 2 jaar. Hij zegt, ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat de Russen zelf er ook niet zat van zijn. Komen ze zelf niet in opstand tegen Poetin? Ze willen toch zelf ook niet door blijven vechten? Hoe zit dat nu in Rusland? Wat een jaar geleden al opviel, was het best wel gelaten. Zo van, het is allemaal niet zo best hier, politiek. En we hebben Poetin, maar we kunnen daar zelf toch niks aan doen. Ik heb eigenlijk eerder jaren in Oekraïne gewoond en ik had nog een beetje zo'n idee van dat is toch best wel vergelijkbaar. En toen ik eenmaal een jaar in Rusland gewoond had, dacht ik, dit is helemaal niet vergelijkbaar, zeg maar. Echt gewoon, echt nul. In welk opzicht? Nou, kijk, op het moment dat je natuurlijk zoveel jaar dit soort propaganda media rondpompt, dan krijg je toch een beetje zo'n, je kan best wel op die bevolking inspelen. En het is allemaal zo van, het heeft verder weinig zin om te doen. Die gelatenheid vind ik echt bijzonder om te zien. Terwijl in Oekraïne, als er iets niet in orde is, dan rennen ze allemaal naar het Maidanplein en staan ze daar met vlaggen en piano's op zo'n plein te protesteren. Ja, dan merk je toch dat veel meer een democratie is. En daar hadden ze inderdaad, na de val van de Sovjet-Unie, was die pers best goed. Daar heb je niet die propagandapers zoals in Rusland. Dus in Wit-Rusland overigens, interessant genoeg, ook veel minder aan de orde dan Rusland. Dat is wel interessant om te beseffen. Ja, dus eigenlijk dat mensen ook niet meer echt hoop zien dat het ook anders zou kunnen. Maar goed, als je nu wil protesteren, dan loop je de kans dat je 7, 10, 15, 20 jaar de gulag in verdwijnt. Ja. Dus er waren laatst alweer wat protesten. Daar zie je nu alweer niet veel van terug. Dus die mensen worden op een gegeven moment gewoon vastgezet. Als je pech hebt, dan word je daarna ook nog eens een keer gerecruiteerd. Kan je in Oekraïne gaan vechten daarna. Ja, dus in dat opzicht ook wel weer misschien te begrijpen dat mensen denken, ik laat die opstand even zitten. Roelof die vraagt zich nog af, hoe dicht zijn we nu eigenlijk bij een derde wereldoorlog als Oekraïne valt? Ja, gaan de Russen dan ook verder? Of hoe kijk jij daarnaar? Als je terugkijkt, want die oorlog is eigenlijk niet 2 jaar geleden gestart. Die oorlog startte eigenlijk al met die, of eigenlijk nog veel eerder, met de hele propagandaoorlog. En dat zie je eigenlijk al vanaf 2005 zie je dat ontstaan als je echt terug gaat kijken. Maar die Krim-annexatie was natuurlijk het eerste wat daar gedaan werd. En toen werd natuurlijk gewoon niets gedaan. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel bizar idee dat na de val van die Sovjet-Unie kreeg Oekraïne allerlei garanties. Dat heet dat Budapest Memorandum. Waarbij Rusland de grenzen van Oekraïne respecteert en dat het Krim bij Oekraïne hoort. En feitelijk hebben allerlei landen getekend. Op het moment dat daar iets mis zou gaan, zou men eigenlijk steun moeten hebben van EU, VS, et cetera. Maar uiteindelijk hebben Merkel en consort natuurlijk gezegd van, laten gaan, niks doen. Dus eigenlijk is dat stilzwijgend, is die Krim overgegaan in Russische handen. Eigenlijk veel te laat ingegrepen. Ja, er is eigenlijk niet echt ingegrepen. Ja. Ja, op een gegeven moment startte daarna die oorlog in Donbass. Er ging Oekraïne vechten, maar daar is natuurlijk weinig hulp aan Oekraïne geweest. En op dat moment dacht ik al van, nu hebben ze twee enorme successen. Ze hebben een deel van die Donbass en Lugansk regio in handen en de Krim. Ja, dat is niet het doel. Dus het grotere doel is toch echt het allerwestelijkste stukje van Lviv en Uzhgorod interesseert ze niet. Maar de rest van Oekraïne willen ze wel degelijk hebben. En Odessa bijvoorbeeld staat er ook met stip op 1 op de wensenlijst. Ja, ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Marcel. Die zegt, wat kan beide partijen naar onderhandelingen bewegen zodat zij allebei in hun achterban kunnen zeggen dat ze gewonnen hebben? Ja, het is bijna een onmogelijke discussie. Ja. Want ik heb wel eens een tweetje op Twitter gezet van jouw buurman komt al schietend je huis in, maakt jouw familieleden af en eet vervolgens je hond nog op. En dan moet je gaan praten van, je mag mijn woonkamer of zo hebben. Zo'n discussie wordt het op dat moment. En in die bezette gebieden, dat zag je met name in dat Butsja, en dat is in Donbass vroeger ook gebeurd. Er zijn enorme berg massagraven. Er is een onderzoeker die ik ken, die heeft daar jarenlang onderzoek naar gedaan. bedoel, die, als je op het moment dat je pro-Oekraïns bent of toch iets protesteert, ja, je loopt gewoon de kans dat je gewoon afgeschoten wordt. Ik bedoel, er zijn gewoon echt massale executies hebben daar plaatsgevonden. Dus op het moment dat je nu zegt van alles wat ze nu in handen hebben, laten we maar gaan en dat mogen ze hebben, ja, dan geef je hem toch zijn zin, dat is al bizar. Maar je laat die bevolking laat je ook in de steek en die worden uitgemoord. En ja, dat wordt een soort no man's land, een soort warlord gebied op dat moment. Ja, het valt mij ook op dat ik ook veel opmerkingen en vragen binnenkrijg van mensen die dit westerse propaganda vinden, die het Rusland-bestje vinden. Die zeggen van ja, het Westen is de agressor. Komen er vrij veel van dit soort opmerkingen binnen. Hoe kijk jij daarnaar? Als zeg maar wat. Dus schijnbaar is. Zijn er ook heel veel mensen die zeggen van ja, wij trappen in westerse propaganda. Ja, nou, dat is de Russische propaganda die in zijn werk is. Kan ik heel kort over zijn. Daar zouden we nog 3 uur mee kunnen vullen. Maar dat NATO als aspect dat oprukte, dat is een non-ding. Dat zeggen ze. Ik heb heel veel Russische professoren, journalisten, politici gesproken in de afgelopen 10 jaar. Er is er geen één bij die vindt dat die NATO een enorm probleem is. Dat is in die media is dat heel erg zo neergezet. Ja. Maar bedoel, het zijn basissen aan de rand van Finland, waar ze alles aan troepen en wapens weggehaald hebben om in Oekraïne te vechten. Als je daar met NATO naar binnen zou rijden, zouden ze weinig kunnen doen. Dus het is niet dat Rusland dat echt als een gevaar ziet. Want dan zou je niet al die troep gaan weghalen. Plus dat NATO een verdedigingsleger is. En het is niet iets wat actief gaat aanvallen en in een soort kolonialisme delen van andere landen gaat inpikken. Dus daar sta ik 100% aan de andere kant wat dat betreft. Ja, helder. Wij gaan door nog gelukkig een half uur. We kunnen nog een half uur doorpraten. En er is over een tijdje ook weer een moment waarop jullie vragen kunnen stellen als luisteraars. Dus heb je een vraag, stel hem dan vooral. En dan bespreken we hem aan het eind van de uitzending. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, nu even wat anders, want het is tijd voor de plaat van de dag. Het is vandaag een spannende dag voor Amerikanen en Canadezen. De officiële feestdag Groundhog Day is namelijk vandaag. Als de bosmarmot vandaag uit zijn hol komt terwijl het bewolkt is, betekent dit dat de winter binnenkort zal eindigen. Maar als hij naar buiten komt terwijl het zonnig is, ja, dan zou het betekenen dat de winter nog 6 weken aanhoudt. Nou, in Nederland is het hier niet zo heel spannend. Voor ons is gewoon 20 maart de lente. Maar we gaan wel even luisteren naar een liedje wat bekend is geworden mede door de film Groundhog Day, I Got You Babe. Dit is Vroeg van 2 februari. In het afgelopen half uur hebben we het gehad over hoe het nu gaat in Oekraïne. En het komende half uur gaan we iets dieper in op die grote zak geld die de Europese Unie heeft vrijgemaakt voor Oekraïne. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, de EU besloot gisteren dus opnieuw 50 miljard naar Oekraïne te sturen. Hoeveel is die steun vergeleken met de steun die tot nu toe geleverd is? Nou, als je kijkt naar die militaire, we hebben natuurlijk heel veel militaire steun gezien. Er zijn ook wel andere steunpakketten. Maar als je naar die militaire steun kijkt, bijvoorbeeld Amerika is, daar staat er wel met stip op 1. Maar dan praat je over 46 miljard. Dat is lager dan wat die 50 miljard die nu toegezegd is. Ja, dus het is een flink bedrag alsnog. Het is enorm. Ja. Gisteren belden we met Romana Abels. Zij is EU-correspondent van Trouw. Zij was bij die top gisteren, die EU-top. En vertelde dat er aan het begin van die top nog weinig vertrouwen was dat er een deal zou komen. Zij zei, de EU-landen moeten het unaniem eens zijn voor dit soort beslissingen. En deze speciale top was er juist omdat Hongarije het geld in december had geblokkeerd. Ze vertelde ook hoe ze vaak met al die journalisten in zo'n grote journalistenzaal zit bij zo'n top. En soms wel tot midden in de nacht zitten ze dan te wachten wat er gebeurt. Omdat het heel lang duurt voordat ze eruit zijn, die regeringsleiders. Nou, dat had ze nu eigenlijk ook verwacht. Ze zei, we zaten er toch met z'n allen een beetje van, nou, dit gaat een latertje worden. Ja. En ze had ook tegen ons gezegd, nou, als jullie vroeg hebben, dan waarschijnlijk een paar uur voordat de uitzending is, dan weten we wat het is. Dus dan zit je er lekker bovenop, om het zo te zeggen. Maar zei ja, opeens was aan het begin van de middag was het al rond. Dat was, vond zij, een verrassing. Zij zei, volgens mij komt dat omdat heel veel andere landen Hongarije flink onder druk hebben gezet. Robert, hoe had jij ook verwacht dat het langer zou duren dan hoe het gisteren ging? Nou, het was misschien wel een paar uur eerder dan ik verwacht had. Dus in die zin keek ik wel even op. Maar ik had wel het idee dat er echt doorheen zou komen. Ja. Je zag in de laatste weken zag je heel erg inderdaad, en dat is heel veel achter gesloten deuren. Dus daar krijg je toch al die info niet. Bedoel, die EU heeft wel echt serieus gesprekken gevoerd met Orbán. En ik denk inderdaad, kijk, de EU is. Je moet natuurlijk wel. Het moet geen dictatuur worden. Maar je moet wel op het moment dat je echt een enorm probleem hebt, en in dit geval is er een onwijs oorlog in Europa. Ja, dan moet je wel iets kunnen doen. En het is natuurlijk heel bizar dat één stoorzender, in dit geval Hongarije, kan zorgen dat zoiets stopt. Kan je nog uitleggen voor de mensen die het niet hebben meegekregen, waarom Hongarije zo dwars lag in het, zeg maar, bij de vorige keer? En waarom daar nu ook angst voor was dat ze dwars zouden gaan liggen? Ja, je kan niet helemaal. Als je dat aanvoelt, dan lijkt Orbán bijna een soort pro-Russische. Je ziet heel erg dat hij vrij sterk pro-Russisch is. Dus dat speelt een enorme rol mee hier. En hij doet alsof het dan het geld van Hongarije is, et cetera. Kijk, hij heeft natuurlijk ergens. Hongarije is een onderdeel van die EU. Dat hele steunpakket, dat is geld van de EU. Dus dat zit natuurlijk een verdeling in. Dus dat is ook het geld wat hij in principe voor Hongarije heeft. Nu zegt hij trouwens dat hij elke keer aan het eind van het jaar nog een soort mogelijkheid heeft om daarin iets in te reguleren. De vraag is of wat daar nou precies afgesproken is, dat weet ik niet. Maar dan zie je dus, je ziet dus dat de EU enorme druk gaat uitoefenen op Hongarije. En dan op een gegeven moment ook gaat zeggen van, dan staken we ook allerlei hulp en financiële steun aan Hongarije. Dat is alsof je salaris in één keer, met 30 of meer procent gekort wordt. Dus die druk op hem moet wel echt wel heel fors geweest zijn. Ja. Uiteindelijk heeft hij, ik had wel het idee dat wel redelijk rond was. Dus dat het rond zou komen was niet een verbazing. Het was inderdaad wel sneller dan gedacht. Ja, er stond natuurlijk ook zoveel druk op deze top, omdat de Amerikaanse steun ook wel een beetje op schroeven staat. Losse schroeven staat, sorry. En die is wel heel belangrijk voor Zeker. Oekraïne. Zien we al een verschuiving ook in de VS, hoe belangrijk daar Oekraïne gevonden wordt? Toevallig gisteravond werd er bekend dat in de komende dagen moet daar wel een uitspraak over gedaan worden. Het is een beetje een soort interne politiek spelletje geworden. Want men wil dat gebruiken om af te dwingen dat die grens richting Mexico dichtgezet wordt. Dus in die zin is het gekoppeld eigenlijk aan iets wat helemaal niets met Oekraïne te maken heeft. En in de komende 4 dagen zal daar meer duidelijkheid over worden. Dus ik kreeg toevallig vanochtend vroeg nog allerlei berichtjes uit de VS. Van we moeten nou echt inderdaad serieus gaan proberen ook om die bevolking mee te krijgen en zo. Dus er zijn allerlei partijen die campagnes willen gaan voeren om politici willen benaderen om te zorgen dat die steun er wel komt. Maar dat is wel militaire steun. Dus dan praten we niet over steun aan pensioenen en lonen en dat soort zaken. Nee. En Trump heeft het bijvoorbeeld ook wel eens over het opzeggen van de steun of het verlaten van de NAVO. Klopt. Ja, hoe reëel is dat? Moeilijk inschatten dat toen Trump nog aan de macht was, kwam hij daar ook al mee, inderdaad. Ja. Dus dat is een reëel gevaar dat omdat het op een gegeven moment zou kunnen lukken. Maar dan zit je heel erg in allerlei Amerikaanse politieke dingen. Dan zou je bijna meer Amerika-expert moeten zijn om weten hoe makkelijk of hoe moeilijk dat zou kunnen zijn om dat stop te zetten. Dus daar ben ik misschien niet helemaal de juiste persoon om de antwoord op te geven. Ja, want tegelijkertijd zou je inderdaad ook kunnen zeggen van oudsher is er zo'n machtsstrijd tussen Rusland en de VS. Klopt. Dus misschien dat we aan het begin nog allemaal dachten, nou ja, ze zijn allemaal tegen Rusland, dus in dat opzicht positief. Speelt dat nog steeds een rol, hoe dat van oudsher, zeg maar, dat VS tegenover Rusland? Of is dat nu al zo ver weggezakt? Dat is wel verschoven voor een deel. Wat je met name ziet, is dat we in die hardcore MAGA Trump-kliek, daar zie je heel veel republikeinen die eigenlijk Rusland als een soort vriend of bondgenoot zien. We hebben ooit dat rapport van die Steele gezien over hoe Trump eigenlijk ook een soort halve beïnvloede Russische agent bijna is. Dat Steele-rapport, dat liegt er niet om. Uiteindelijk is het nog steeds een optie dat hij herkozen wordt. En je ziet natuurlijk wel meer, hè, dat hij ineens dingen, bijvoorbeeld zo'n Afghanistan, daar heeft hij natuurlijk die missie, er zaten ook heel veel Amerikanen, dat zet hij dan ook ineens stop, ja. Heel abrupt. Ja. Het ging allemaal niet zo best, heeft enorme problemen opgeleverd. Dat soort dingen probeert hij toch te doen. Ja, maar is er ook niet misschien een idee van, moet de VS zich nog wel bemoeien met Europa, met Afghanistan, noem die al even. Je kan ook misschien zeggen, ja, wat heeft de VS daar nou weer mee te maken? Ja, kijk, ik bedoel, Amerika is nou eenmaal een grootmacht. En die positie willen ze natuurlijk wel behouden. Dus het staat natuurlijk haaks op allerlei belangen die zij geopolitiek over de hele planeet hebben. En je ziet bijvoorbeeld ook claims van Rusland, we willen Alaska weer terug en dat soort zaken. Dus in die zin zou dat alleen maar heel erg averechts werken. Ja. En als je kijkt bijvoorbeeld naar een, weet ik veel, jaren 70, 80. Als je daar iets pro-Russisch, dan werd je commie genoemd. En dan werd je ongeveer gelinst en zo. Maar dat is een zwarte lijstrecht. Ja, maar dan zie je toch dat we te lang van die val van die Sovjet-Unie afzitten. En dat gewoon weer wegzakt. Ja. Dus dat een deel van die bevolking dat helemaal niet ziet. Want als het gaat om die steun vanuit de VS, dat gaat dus met name om militaire steun. Klopt. Zou Europa daar ook niet meer in kunnen betekenen? Nee, dat wordt ook wel gedaan. Dus Rheinmetall in Duitsland heeft beloofd die productie op te voeren. Je ziet nog wel, je zag laatst dat Amerika dan wel via een andere constructie dan wel weer dingen doet. Dus bijvoorbeeld, ze hebben nu allerlei leveringen aan Griekenland beloofd, waarbij Griekenland eigenlijk dat hele oude, en dat is met name Sovjet-spul, weer terug gaat leveren aan Oekraïne. Dus dat zou wel weer een heleboel wapens voor Oekraïne opleveren. Er werd nu een of andere experimentele raket, geleide raket werd er geleverd aan Oekraïne. Die is volgens mij nog nooit getest zelfs, dus die ze nu hebben. En je ziet ook andere landen die met allerlei spullen komen. Dus die steun begon wel weer wat op te veren vanuit allerlei landen. Maar die is niet op een niveau dat die van ongeveer een jaar geleden. Nee, en ook niet op het niveau wat de VS zou kunnen doen. Nee, Biden zit ook heel moeilijk daar zo. Bedoel, zijn populariteit werd er niet beter op. Nee. Bedoel, Amerika kent natuurlijk een best wel groot deel van de bevolking is best arm. Mm. Ja, die zien allemaal enorme bedragen richting een land gaan waar ze nog niet van aan kunnen wijzen waar het ligt op de kaart. Ja. Ja, dat gaat op een gegeven moment gaan mensen, en dat kan je natuurlijk prachtig als propagandamiddel gebruiken. Dus die narratieven zie je ook wel van waarom zouden we in Jezus naam zo'n land steunen? Ja, en dat zou Biden inderdaad ook beter moeten uitleggen. Zit daar ook een verantwoordelijkheid? Ik heb me daar best wel over verbaasd, inderdaad. Ik zou dat communicatief heel anders gaan aanpakken. Kijk, op het moment dat Rusland steeds sterker gaat worden en een Oekraïne in gaat pikken, et cetera. Je ziet natuurlijk ook dat ze heel erg sterk in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten bezig zijn. Ik bedoel, Rusland heeft jarenlang dat Syrië plat gebombardeerd. Dat Niels had nooit zo'n impact hier in Nederland als Oekraïne, want dat is dan toch veel verder weg. Ja. En er waren ook mensen die me onwijs aanvielen op social media als ik weer liet zien dat Rusland ergens ziekenhuis aan het plat bombarderen was op een of andere woonwijk. Maar dat is natuurlijk op extreme schaal gebeurd. Het was eigenlijk een soort test voorafgaand aan Oekraïne. Je hebt geen idee wat daar voor de rest nog kan gebeuren. Nee, dus die invloed is groot. Ja, enorm. En als, wat je al zei, als grootmacht, wat de VS ook is, zou je ook kunnen verwachten van, goh, je wil die positie behouden als VS en daarom is het ook heel belangrijk om Oekraïne te blijven steunen in die strijd tegen Rusland. Ja, maar je gaat op een gegeven moment gewoon zien dat eigenlijk een soort van, ook een soort isolationisme, kan ik dat zo noemen, van Amerika, dat ze zich meer onttrekken uit die buitenlandpolitiek, met name richting die Ruslandkant. Maar dat gaat ze op een gegeven moment gaat ze dat natuurlijk enorm opbreken. Ja, nou, ondertussen wordt er ook gepraat over een eventueel EU-lidmaatschap van Oekraïne. Je haalde het net al even aan voor die oorlog misschien nog veel langer zou duren. En ik vond het ondenkbaar zelfs. Ja, ondenkbaar. In hoeverre zie jij dat nu wel gebeuren op korte termijn? Nou, dat zal niet heel kort termijn zijn. Wat op zich bijzonder is, er zijn natuurlijk twee dingen. Je hebt dat EU-lidmaatschap en je hebt NATO-lidmaatschap. Beide is van gezegd dat dat wel mogelijk is. Voor EU zijn ze echt kandidaat-lid. Die corruptieaanpak staat daar natuurlijk hoog in het vaandel. Daar verbeterde van de week toevallig weer op in zo'n indexatie. Steeg Oekraïne op die lijst. En dat was bijvoorbeeld wel een van de schandaal. Dat vind ik dan wel weer interessant om te zien. Dat had ik 20 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Kennelijk was er ergens binnen die leger geprobeerd 40 miljoen weg te sluizen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, die diefstal. Dus mensen beweren dat hij het gestolen is, maar dat is niet zo. Het is een poging tot. En dan vind ik het wel heel mooi om te zien hoe dat heel breed uitgemeten wordt. Zowel in de politiek als in die media. 10, 20 jaar geleden, ja, dan was dat ergens misschien wel bekend geworden, maar dan had men dat niet zo opgepakt en zo. Dus, en dat is ook wel een van de dingen waar EU heel erg naar gaat kijken. Ik bedoel, die corruptie krijg je natuurlijk nooit helemaal weg. Nee, maar goed, dat is hier ook. Je ziet hier ook hele rare dingen. Bedrijven die toch, ondanks sancties, spullen gaan leveren aan die Russen. Dus wat dat betreft zijn we hier in Nederland ook niet heilig. Ja, oké. Maar ik denk dat het probleem met corruptie in Oekraïne nog wel iets groter is. Ja, is enorm. Ja. Dan hier. Maar goed, dus dat blijft nog steeds een reden. Ook die corruptie en de staat van het land. Ja, maar ergens is het. Ja, dat was wel geschiedenis schrijven dat de EU zei van we staan open om het EU-lid te maken. En dat is natuurlijk een ongelooflijk duidelijk signaal richting Poetin. Van kappen met die handel en we maken het op een gegeven moment EU en NATO lid. Terwijl officieel NATO kan niet eens eigenlijk als je gevechten in je land hebt. En toch vinden die gesprekken plaats. Dus dat is natuurlijk een heel sterk signaal. Ja, we hadden het al even over Trump en de VS. Maar ook Geert Wilders die zegt minder steun voor Oekraïne te willen. Dus ook hier in Nederland zien we dat de partij die het grootst is geworden, of de grootste partijen na de verkiezingen, dat die ook zeggen, nou, die steun kan wel wat minder. Hoe kijk jij daarnaar? Het is heel simpel. Als jij op een gegeven moment stel dat het zou lukken om in de breedste zin, of het nou EU is of Amerika of wat dan ook voor land die dus helpt in die militaire steun. En dat zou op een gegeven moment gaan inzakken, waardoor Rusland de mogelijkheid heeft om weer op te gaan rukken. Ik bedoel, we hebben nu 8 miljoen Oekraïners die richting EU gevlucht zijn, onder andere. Ja. Op het moment dat die oorlog zich uit gaat breiden, ja, dan krijg je misschien nog wel 20 of 25 miljoen mensen hier zo. Dus al die mensen die leuk wilden steunen van we moeten dat geld gaan stopzetten, kan wel eens enorm averechts gaan werken. Want straks hebben we hier nog 2 miljoen Oekraïners op de stoep staan. Nou, dan dat huis wat jij wilde, of dat huurfletje wat jij graag wilde, of je eigen risico, ja, vergeet het maar, dan kan je op je buik schrijven. Dus dat is compleet tegendraads. Ja, want een heel groot gedeelte van de asielzoekers of de vluchtelingen, die komen ook uit Oekraïne. Nu, zeker. Ja, nu, en die dus kans als dat uitbreidt, die oorlog, kan enorm uit gaan breiden. Ja. Ja, dus ik snap daar die PV's niet. En ik vind dat een missend debat in Nederland, dat men dat niet heel helder op het netvlies heeft. Ja, ja. Ja, en we roepen altijd, je moet opvangen op het eigen continent. Hè, als het gaat om Afrikaanse landen. Dat gebeurt dus trouwens wel in het westen. Ja, dus dat zouden wij dan ook moeten doen. Dus wij zouden inderdaad dan ook die verantwoordelijkheid moeten dragen, misschien als land. Of zeg, ja, dan, Nou ja, goed. Maar we hadden het over die oorlog van die tankjes in een land. We hadden het over die propagandaoorlog. De derde is eigenlijk die vluchtelingenstroom. Ja. En dat is ook in Syrië gebeurd. Miljoenen mensen zijn daar. Ik geloof dat ze uiteindelijk 12 miljoen displaced persons hadden. Dus deels in het eigen land. En we hadden natuurlijk boten vol die bij Griekenland aan de wal kwamen. En dat voedt heel erg die extreemrechtse hoek, die heel erg anti-die immigratie zijn. Maar dat is voor Poetin heeft dat enorme voordelen. Want op dat moment krijgt eigenlijk die Kremlin-narratieven krijgen veel meer tractie binnen zo'n land. Dat is gewoon een cycle die zichzelf versterkt. Ja, nou, ik zie nog heel veel vragen binnenkomen. Dus daar gaan we zo nog even naartoe. En zit je te luisteren en heb je nog op de valreep een vraag? Stel hem dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst nog even tijd voor muziek. Dit is Sophie Straat met De Vergiffenis. Ik brand een kaars voor de wereld, waarin de tijd heeft stilgestaan. En de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek. Want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Ik jaag de kogel door de kerk en kies liever voor mijn eigen leven. Ik kom toch wel in de hel, maar ik zal het je vergeven. Dus kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik. En ik een zondige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. Vroege vragen. Nou, we hebben toch nog wat vragen binnengekregen voor mijn gast van vandaag, Robert van der Noorda. We hebben het over Oekraïne en met name over naar aanleiding van het steunpakket dat gisteren erdoor is gekomen in de Europese Unie. Er is een vraag binnengekomen van Henry, die zegt: welke rol speelt China in dit geheel? Ook natuurlijk een grootmacht, geopolitiek gezien. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, die band Rusland-China die is alleen maar sterker geworden. En op dit moment levert China enorm veel spullen aan Rusland. Volgens mij was dat gisteren, waar er wel Chinese vliegtuigen in dit geval naar Wit-Rusland gevlogen. Dus wat er allemaal aan boord zit, heb ik niet gezien. Maar die spelen dus wel degelijk een rol. Dus China is echt medeplichtig in deze oorlog. Maar goed, die durven ook niet op zeer grote schaal vliegtuigen, tanks en weet ik het allemaal nog te gaan leveren. Want dan loopt het natuurlijk enorm het risico dat de hele wereld enorme sanctiepakketten op China gaat zetten. Ja. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat China wil eigenlijk gewoon een beetje die kant van Rusland op. Want die willen bijvoorbeeld Taiwan weer helemaal inlijven. Ja, dus er is een beetje een dubbel verhaal bij. Ja, en aan de andere kant zie je ook nog eens een keer dat allerlei spullen, grondstoffen, olie, gas, et cetera, wat Rusland heeft. Dat gaat nu niet meer richting EU of VS. En dat probeert ze natuurlijk af te zetten. En daar is China natuurlijk een potentiële bondgenoot die al dat soort dingen op kan kopen. Nou, die interesse in dat gas is niet zo groot als men zou willen in Rusland. Maar dat is natuurlijk gewoon ook een economisch en dus daarmee ook deels politiek belang. Ja, Peter die zegt, die oorlog is nu al 2 jaar bezig. Is dat niet een mogelijkheid, en dat is natuurlijk een beetje creatief denken ook, maar ja, ik snap de vraag. Is het niet een mogelijkheid dat we gewoon met z'n allen in 1 keer Oekraïne steunen en gewoon Rusland of Moskou bestoken als een soort 1 grote invasie en dat het dan gewoon klaar is? Grappig genoeg zag ik toevallig gisteren een stuk nieuws uit een van de Russische pers van Poetin beweert nu dat Amerika direct in die oorlog betrokken is. Dat zou wel eens een narratief kunnen zijn wat we heel vaak gaan oppikken. Op het moment dat ze dat natuurlijk doen, dan verschuift het eigenlijk van Rusland is in een soort van oorlog. Nu kunnen ze die term wel bezig. Maar in het begin was het natuurlijk special military operations. Dat is natuurlijk volslagen onzinnig. Dus ook gewoon pure propaganda. Ik bedoel, het was een all-out war waarbij Oekraïne onwijs plat gebombardeerd werd. Het is helemaal geen speciale militaire operatie. In het begin was het demilitarisatie en dan die regering afzetten. En dan zouden ze natuurlijk een of andere puppet-regering neerzetten. Die oude president Janukovic wilde ze weer installeren. Ja, die Amerikanen hebben heel veel wapens geleverd, Europa ook, maar wel met die verstande dat men niet al die raketten gebruikt om inderdaad allerlei Russische steden aan te gaan vallen. Dus op dit moment zit daar een verbod op. Wat je wel ziet, is dat men de laatste maanden vooral al die aanvallen op Rusland naar een hoger plan tilt. Dat zijn geen burgerdoelen die aangevallen worden, maar dan is het een olieraffinaderij of een treinverbinding, dat soort zaken. En dat zal je enorm uitzien breiden, omdat Oekraïne vooral die droomproductie naar een enorm hoog niveau heeft. Dus daar gaat Rusland een enorm probleem mee krijgen. Ja, andere vraag die ik nog binnen zag komen is er een manier waarop Poetin is te verleiden om te stoppen? Ja, als op een gegeven moment intern die druk gaat oplopen, maar vanuit die bevolking zie je dat nog niet echt gebeuren. Ik bedoel, wat er aan protest is zo minimaal. Dat zie ik momenteel niet als iets wat hem in die kant op gaat duwen. Kijk, hij zou natuurlijk kunnen spinnen van ik vind het nu genoeg gedemilitariseerd en ik heb wat gebieden in handen. En dat zou hij wel kunnen spinnen als een soort van overwinning. Maar goed, als je nu ziet. Die wapenproductie wordt naar het maximale geschroefd. Een groot deel van het GDP van Rusland wordt in die oorlog nu geïnvesteerd. Er is geen enkel teken dat ze daar willen stoppen. Maar hij zou in theorie een of andere propaganda ding kunnen doen van ik vind het nu voldoende en we hebben onze doelen bereikt. Dat zou hij best wel kunnen. Ja. Er komt ook nog een compliment binnen van Dick. Die zegt, nou, ik vind het een heel verhelderend gesprek. Fijne gast, bedankt. Dus ik wil je ook bedanken. Heel fijn dat je er was. Maar daarvoor heb ik nog een korte vraag. Want jij zegt, ik ken ook heel veel Oekraïners. Daar in Oekraïne, maar ook hier in Nederland. Hoe hoopvol zijn zij nog? Op dat ze terug kunnen keren, dat er vrede komt. Het is over het algemeen vreselijk positief volk. Die allemaal zoiets hebben van, we gaan ervoor. Ja. En dat je ziet heel erg als narratief dat de laatste maanden gepoest werd van ja, we zijn moe van die oorlog. Ja. En wat ik grappig vond gisteren met die Orbán was allerlei mensen in de EU zeiden ook van we zijn helemaal niet oorlog moe, Oekraïne moe, we zijn Orbán moe. Ja. Dus dit vond ik wel een leuk tegengasdingetje in die zin. Dus ja. De hoop zit er nog in. Jij vertrekt zelf ook binnenkort weer naar Oekraïne. Wat ga je daar doen? Ik ga overheidsmensen trainen op het gebied van opsporen van trollenlegers en hybride oorlogsvoering. Oké, heel belangrijk, denk ik, als ik dat zo hoor. Nou, dankjewel Robert. Heel fijn dat jij jouw dag met ons wilde beginnen vanmorgen. Dit was Vroeg van vrijdag 2 februari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten wij weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.